الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وألف بين قلوبهم دا سوری انفال دے لسم سپارہ دا آیت نمبر 63 درش پیتم. والف بین قلوبهم اللہ محبت درواچاو پمیند زلونو دا دی کی مین واچاولا اللہ پمیند زلونو دا دی کی لو انفقت ما فی الارض جمیعا کچری تا خرچ کری وے آغس چی پزمک کی دی ٹول ما الفت بین قلوبهم نتابا من نوی چولی فمیند زلون ددی کی اگورا مینا محبت جنگ جگڑی وی مینا محبت باندی بدلی شوی او سو خزرج والا یرحمک اللہ او سو خزرج والا یو بل سرا پا جگڑو یو سڑے او دا بل سڑی دو خی پیس کدیو اغا مالک خبر شو اغا لال دده بل سڑی اغا اوخینه غلان زفریکلا اغا خبر شو واپس راغه دده اوخه مڑکلا داغه 120 سال پوری جگڑ شروع شوا. نو اللہ میرا بال فرمائی چی دغا جگڑی ما پا دوستای باندی بدلکلی پا وجد سا باندی پا نعمتی قرآن باندی فنعمت رسول باندی اللہ پیغمبر راولی گو اللہ کتاب غلورکم زکا سوری علی عمران 102 نمبر آیت کی وی فاسبحتم بنعمتی اخوانا تاسو وگر زیدئی فنعمت اللہ سرا اغورونا ورونا قرآن نکلرو گردان شوی نزڑ بدی دا گن نڈک شی قرآن صدی مینا کولا اللہ بستا سخبلو کی مینا محبت پیدا کی او سو خزرج والا اغا مشران سرداران ختم شول اکم خلچ پات شول نغ ملگری د نبی علیہ الصلات والسلام وگرزیدل ندلت وی والف بین قلوبهم من امواچ ولا فمن لذلن ددیکی لو انفقتا کچریت خرچ کی ما فی الارضی اغس چی پزمک کی دی جمیعا اغطول ما اللفت بین قلوبهم تمین بوان چی پمیند زلنو ددی کی کڈیر مال دولت خرچ کی خومین نشیا چولے منیا چولو والا اللہ دے رد کئی پشر فی تصرف باندی محبت والا اللہ دے ولیکن اللہ الف بینہم لیکن اللہ منا چی پمیند دی کی انہ عزیز حکیم اللہ زورور دے او حکمت والا دے او گورا کت ملیان لزی کت خاپردار لزی مال تاویز وکا خاون را سر اوران دے چیزا ما سر امین فیداشی ور امین اچولو علا اغیو اللہ دے خافردار من نشی اچولے اغفیر ملا ولی اغا من نشی پیدا کولے ہر سکولو علا ور یو اللہ دے یو کتاب دے نفع المفتی والسائل دا عبدالحی لکھنوی سے رحمہ اللہ تعالی دا غدا کتاب دے اغلی کی 106 نمبر صفحہ باندی وی نبی علیہ الصلات والسلام یو زلی کور کی ناس دے یو زنان راغل کورتا نبی علیہ السلام چکل اولی دلا اغفلو بی بیانو تایو فرمائل چی دا زنانا دا کورن او با سیدا پلیت دا دا گند دا وی زر او با سیدا کورن کور پی نور مگند کوئی اغی دا کورن وی استلام چکل او وطل نبی علیہ السلام بی بیانو توئی دا کور طول وصفو بو باندی را وینزئی ولی گند خدا زمونگا کور تا راغلی وا بی بیانی تا پوس کئی دا اللہ حبیبا دا دی زنانا سجرم دے چی دمرا گند او پلیتا چی کور گند کو نبی علیہ السلام ورطو فرمائل وی چی دا آغا زنانا دا چی دی پخپل خاون باندی تعویز کڑے دے دا خپل تابی کولو چی دا زما دا خاون زما تابی شی لکا وسهم موتاینو زنان روانی دی مولیانو لا خاپردارو لا زمون مرگری دی آغی وی اگورا زور سرا موری دی رابشی وی داسی تاویز را لوکا چی خاون را سرمین پیدا کی اصل غلطی دی زنانی تاکی بغلطی زکا خاون منا نکی تقفل زان برابر کا خاون آغا کم سری تو بیغتا تسنوی خستا عداد بغلطی اب جب اودائی نو دی وجنا آغا خاون آغا بیا منا نکی لگو گورا یا رسالو کی وقت سلی کری دا یو زنانو اچر تلاڑا مولی سیبلا چی ما تا داسی او وزی پراکا داسی تاویز وخایا چی خاون را سرا خشی خاون را سرا دیر روان دی اغور توی وی داسی چل وکا چی ستا دا کار با لک پی مخلی پا مشکل بانده بکی وی سنگا وی دا زمری دا سر نبا اختر آوری وی دا خودی را گرانا دا تا پوسونا کئی کئی چاور تا طریقه و خودلا دیسی چلوکا وخویسا وخی ورطا چیل آچیل از مره عدد کو اخیر پسر ولی لاسراب کو زمری در سر نوی اختر آورو تلیل وی اختر آورو چی داد از مری در سر وی اختر دی ویل در خود ظالمی مسئله حل شوا آغا زمره چی آغا در انسان دشمن دی آغا سره ماتی آغا تا ازان سر عدد کو آغا خاون چی انسان دی آغا تا نشی عدد که ولی عدد دی خراب دی خپل عددتون برابر کا خاون بتا سره په خپل برابر شي نو دا بدی مولا تب ناستی وای دا سی تاویز را لوکا چې خاون را سره مینا پیدا شي یا بتری خپردار سیر تب وای دا سی تاویز را لوکا خاون میرا تا وای دا ټلیفون نه کوي د سعودي عرب نه یا به وای دا سی تاویز را لوکا چې خاون می پیسې ګټي خو هغه وای لګي نالک نبلگی تسخوری دا خلق گٹی او بیر تلگی وی دا سی تاویز را لوکا وی زمازوی دی اغا دی جنی تباکو وست ماز خبریم نکی خواخ یا بی زان لروان دا انگور زان لروان دا علک یو دا اللہ دا کتاب سرمین پیدا کا دا اللہ کتاب فلکا ستا سربا اغا طول خلق مین پیدا کی اسمان والا تب اللہ حکم وکی چی زمانی بند سرامین پیدا کا اسمان والا بدر سرامین شروع کی دنیا والا بستا سرامین شروع کی کتا دا اللہ دا کتاب سرامین شروع کلا دا اللہ دین دی خپل کو دا نبی طریقہ دی خپل کلا خفردار مولا تا ضرورت نشت دی چی تا مولا لروانی او تا خفردار لروانی یلتی تاویزونا کی آغا زنانا چی خپل خاون باندی ده تابی کولو تابی زون کلی دی نبی علیه سلام وی زمان کوری گند کلی دی وی پاو بو باندی پاک وینزام نو مینیا چولو والا آغای والا دی ولیکن اللہ علف بینهم لیکن اللہ مینا چی پا میند زلونو ددی کی انه عزیز الحکیم او دغ اللہ زورور حکمت والا دے یا ایوہ النبیو اے زمان نبی حسبک اللہ کافی دیتا لاللہ ومن اتبعکا فنزم نمبر قانون دے او اغسو چتاب داری کستا من المومنین دا مومنانو نام امیر د جماعت تا پا ملگرو باندی ترغیب ورکی چه ملگرو تا ترغیب ورکا پا جهاد باندی پا خپلهم حاضری وکام ومن اتبعکا اغسو چی تاب دار دستا من المومنین دا مومنانو نام اللہ ستا دا فارم کافی دے اللہ دا مومنانو دا فارم کافی دے زاد المعاد والا پدی زیبانلی تفصیلی گفتگو کڑی دا ابن القیم رحمه اللہ اغوی لفظ دا من عطب دے فلفظ دا اللہ خسہی ندا دا غلط ثابت کڑی دے توحید تیشارہ کڑی دا او چکلا پکاب باندی عطب شی نو مطلب سی دے مطلب دا چی تالم اللہ کافی دے او مومنان لهم اللہ کافی دے دا سی بندوی چی اللہ تال کافی دے او مومنان تال کافی دے نانا دا غلط دا اللہ ما ابن تیمی رحمہ اللہ سرچا باس رو کرے ہو دا تیویر چی دا دی مطلب دے چی ومن اتباک من المومنین تال اللہ کافی دے او مومنان ہم تال کافی دی ویلل کدا چاویلی دی ویل سی باوی دا سی وی ویل دا عطب دے من اتبا کا پیسم دا باری تالا باندے او پرمال لیس سی باوی نبی نحوی سی و باوی خوی صدا نحوی نبی ندے چی دا خبر با لازم من لے کی گنانا خیستہ بحثے کڑے لے زاد المعاد کی ابن القیم رحمہ اللہ دیر مزیدار خبر اکڑی دام اغوی ومن اتبا کا دا عطب دے فکافی خطابی سرا یعنی آغا سوچی تابدار دستا من المومنین دا مومنانونا یعنی اللہ تا لم کافی دے اللہ دا مومنانو لم کافی دے یا دا امان وکا یا ایو النبیو اے زما فی غمبرا حسبک اللہ کافی دے تالر اللہ ومن اتبعکا واو مفعول ماہو دے واو پمانا دمع سرا نمومنان لعلاهم کافی دے یا ایو النبیو اے فی غمبرا حرز المومنین علی القتال تیزی ورکوا مومنانو تا پا جہاد باندی ایکم منکم کچری تاسونا عشرون سابرونا اغشل کسان سبرناک یغلبو مئتین نو دا بغلب کیی پا دو سو کسانو باندی و ایکم منکم او کچری پا تاسو کی مئتن سل کسان یغلبوم الفا من الذین کفرو دا بازور ورکی دا کسانو نا چی کافران دی فا کسانو باندی چی کافران دی بیان لهم قوم لا یفقهون بشکا شان دا دی چی دا قوم دی آغا چی نفویگی ولی نفویگی دا ڈنگر دی دا ڈنگر وانتی کار کئی نزک با پتاسو زور وریئی الان خفف اللہ عنکم وسا سانتی آراوستا اللہ پتاسو باندیم وسا سانی ولی دا اللہ استاسونا یعنی ویلی دو الان وس خفف اللہ عنکم آسانی راوستا پتاسو باندیم یا دمانا الان خفف الله عنكم واس کمزوری ولدی اللہ تاسوم وعلم ان فیکم ضعفا او معلوم دا چی پتاسو کی دے کمزور تیا اللہ سانی را وستا پتاسو باندی او دا خبر معلوم دا چی پتاسو کی دا کمزور تیا فَإِيَّكُمْ مِلْكُمْ كَچِرِوِ تَاسُنَا مِعَتُنْ سَابِرَتُنْ سَلْقَسَانْ سَبَرْنَاكْ مُجَاهِدِينْ يَغْلِبُوا مِعَتَيْنْ اَغَبَ زُرْوَرْكِهِ پَدْوَ سَوْبَانْ لِيمْ وَإِيَّكُمْ مِلْكُمْ كَچِرِوِ تَاسُنَا أَلْفٌ زَرْقَسَانْ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ دَبَ زُرْوَرْكِهِ پَدْوَ زَرُ بإذن الله حكم الله والله مع الصابرين الله ده صبر ولا سر ده بعد ريمان ده خبر كي تدا مخيات منسوخ ده خنا ده سينا ده زكاة يكم ملكم عشرون صابرون ده واخبار ده او قائده وقانون ده ده چنس خياتي في الاحكام لا في الاخبار نصا پا احکامو کی رازی خو اللہ دلتا خبر ورکڑے دے نو دا حکم ندے دایات محل ددے ندے چی منسوخیت وشیم او تفسیر قرطبی هم ذکر کئی چایاتی ثانی ناسخ ندے او ناولنے منسوخ دے اول آیات کی حکم دا پرزیت و حکم وجوبی ہو پدویم آیات کی پرزیت کی تخفیف راغلے دے نمخ کی اول آیات وجوبیو اوس استحبابی شوم خیر دے که یو کس دلسو کسانو مقابلہ کینو خیر دے که ولیشی سگنا ندے ودرے گورتا او کنشی کولے نمسل دا استحباب دا دو کسانو نبورے نتختی چی دو کفارو نغی مقابلہ بکیم نو دیو جنوی کتاسو شل کسانی نو تاسو با غالب کی گئی پا دو سو باندی دا امری استحبابی دے اگورا مخ کی دا شوی دی امیر جنگ لتلی دی صحابہ کرام امیر امر وکو خالد ابن ولید تا خالد ابن ولید تے ویل چی مقابلی دا پارا مجاہدین رو باسام اغد دیرش کسان راویستل غالبان قنسولین دغسی سا غزاورتوی دیرش کسان راویستل ابو سوفیان وی ویداخو گره دیر کم دی بل طرف تشپیت زر کفار دی او دل تدیرش مسلمانان مجاہدین دی. خالد ابن ولید ورتوی وی ابو سفیان وی تچکلا دنبی علیہ السلام پا مقابلہ کی راوتلین و سمرک لکوی زانت خوتا کمزور نوائیو نوستن زانت کمزور وی ایمانی تا قدر کی راغل دے وی دیر شے نور راویستل شپیت کسان شو بل طرف تا ساٹ ہزار کفار مشرکین دی مقابلہ شروع دام داسی فتح مسلمانانو ته میلاو شوا چې څوک یې مردار کړه او سه بګي قیدیان کړه شپېته کسان او بل طرف ته ساٹ هزار کفار دي. الله فتح ورکړه معمولی غوندې موټې باندې په زرګاو باندې تي وجل په زرګاو باندې تي قیدیان کړم. نو دلته دا ولنه آیات چې کوم ده دا وس استحبابي شو منسوخ نه ده. اوله فرضیت حکم وس استحبابي ده. دویم آیات دا د وسنو خلقو د پاره ده چې دو کسانو کفار دو ته یوازې تختی بتینو کړه دین اخوا زیاتیو نو بیا جواشته بیا والف بین قلوبهم من واچ ولا فمن دلون د دې کې لو انفقتا کچری تا خرچ کړی وی ما فی الارض جمیعا سجی بدید ما کی دی ټول ما لفتا بین قلوبهم نمونه بوانا چی پا میند زلونو ندی کی ولیکن اللہ لفا بینهم لیکن اللہ منو اچولا پا میند زلونو ندی کی اِلَّهُ عزیز الحکیم دغلا زورور او حکمت والا دیم. یا ایها النبی اے زمان نبی حسبک اللہ اے پیغمبر استاد فرا کافی دے اللہ ومن اتبعک من المؤمنین او سوچی تابدار دی استاد مومنانو نا اے حسبهم اللہ ددی مومنانو د فرهم اللہ کافی دے. یا ایها النبی حرز المؤمنین اے پیغمبر تیزی ورکوا مؤمنانو تا علی القتال پجنگ باندی ایکم منکم کچری وستاسنا عشرون صابرون شل کسان صبرناک لک مضبوط یغلبو مئتین نو دابا زورور کیگی پدو سو باندی وَيَكُنْ مِنْكُمْ كَثِيرٌ وَتَسْنَا مِئَةٌ سَلْكَسَان يَغْلِبُونَ دَبَازُرَ وَرْكِي أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِكْهَزَار كَسَانُ بَانْدِيدَ كَافِرَانُ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ دَرَدِي وَجِنَا شِدَا قَوْمٌ دِچِنَ فُيِي الآن خفف الله عنكم وصلى سانرا واستعفى تاسبان لين وعلم أن فيكم أو معلومة دا خبرات بتاسكي زعفا كمزر